och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Jonas Roslund, tillsammans med Marcus Eskola. Vi har faktiskt ett besök här också. Vi har med oss Anders Tellberg. Anders, berätta vem du är och vad du gör. Jag jobbar som SC här på EMC inom BRS-divisionen, Backup Recovery Systems. Så det är väl inte bara det. Lite mera åt arkiv och objektstorage-hållet också. Mm. Och det är lite det som vi tänkte ägna dagens podcast åt. Precis. Just object storage, detta lite luddiga ämne som kanske inte alla pratar om där ute. Jag tänkte räta ut en hel del frågetecken. Ja, som en liten ghost kanske i dagens tillvaro. Precis, men vi har alla hört om fil och NAS. Oh. Vi är alla bekväma med block. Eller bekväma, men det funkar ju och alla vet hur det funkar och så vidare. Men objekt är ju någonting som börjar trilla, komma upp på ytan. Även om det inte egentligen är så här hiskligt nytt. Så är det ju. Objekt har ju funnits ganska länge egentligen. Kanske mest arkivsammanhang sen tidigare för de som känner till det. Här på bygget, för de som känner igen Centeran, så är det ju väldigt mycket den vägen. Hur man från ett kanske filer i blockperspektiv vill flytta saker till ett annat mera objektorienterat, som då en Centera till exempel. Mm. Så det är en variant. Ja, precis. Så Centeran känner vi till, eller det är inte alla som kanske känner till den där ute, men det är en arkivplattform och det är det den har gjort bra. Ja. Men tittar vi på vad som dyker upp där ute på marknaden, så ja, det finns ju både hårdvaru- och mjukvaruvarianter av objektstorage. Vi har hela Swift från OpenStack som är bara ett objektlager. Ceph är definitivt ett objektlager. Vi har Atmos som är en hårdvaruvariant från EMC som är ett objektlager. Ja, Amazons S3. S3 är nog det mest utspridda som folk använder utan kanske veta om att det är ett objektlager. För det var väl det som var det persistent storage från början hos Amazon. Mm. Vi har pratat om Viper. Viper, precis. Som objektorienterat stöd också. Ja, exakt. Liksom lagringsstöd. Alltså. En data service för objekt som lagras ner på fil. Men vad är det, alltså, om man ska sammanfatta objekt på något enkelt sätt, vad är det för någonting? Objektlagring. Det kan vara en fil. Mm. Ändå, för att blanda till det med vanlig fil. Det kan vara en bild, det kan vara en streamad video, det kan vara vad som helst som du lagrar, men som har ett stöd till hur du ska söka den informationen. Och just hur du gör det? Jo, mycket med metadata då förstås. Mm. Du taggar allting. Och den största skillnaden som jag skulle kunna säga, jämfört med kanske fil eller block på det viset, traditionellt sett, är att du kan nå dig från de mera otraditionella eller mera de modernare vägarna att nå ditt data utifrån. På ett annat sätt med fil och block så brukar du oftast vara inne på ditt nätverk inne på företaget oftast. Mm. Medan du kanske från objekt kan nå var som helst ifrån. Mm. Just det. Enklaste exemplet skulle du nästan säga för mig själv så kör iCloud, bland annat, med min Apple-device och sånt. Jag når mitt data var som helst ifrån. Och det finns en uppsjö med applikationer eller appar den vägen in. Just det. Och det vore ju enkelt kanske då att titta på den vägen in. Hur man kan nå sitt objekt var som helst ifrån. Just det. Och det är väl det som skiljer kanske mest, skulle jag säga. Exakt, för det är väl mycket av själva objektlagringen bygger ju på att accessmetoden är en annan. Man pratar snarare kanske vanlig HTTP, så att man pratar URL:er och så vidare och använder sig av alla HTTP-baserade CRUD, alltså Create, Read, Update, Delete-funktioner istället för att använda sig av vanlig SIFS eller Fiber Channel. Precis. Där man ändå är ganska så att säga begränsad i sitt användningsområde, som du säger, ja, möjligheten att nå sitt data varifrån som helst. Ja, du kör inte SIFS över internet. Nej, man kan göra det, men det är absolut inte så smidigt och det är inte så användbart. Nej. Är det inte? Men med hjälp av URL:en och HTTP som transportmetod för objektet och dess metadata så får man ju en helt annan möjlighet. Så då kommer vi in direkt på den här frågan. Varför ska man göra objektlagring då, överhuvudtaget? Jag skulle säga förenkling är väl en bit på en gång. Mm. Kan man inte skippa en massa mellanlager emellan för att komma till sitt objekt på kortast möjliga sätt? Ja. Samma väg så dyker det upp en ytterligare fråga då. Ja men vänta, hur säkert är det då? Mm. Ja, just. Hur säkert är det? Vem kan se mitt objekt nu då? Utifrån det. Och där skulle jag säga att de objektorienterade lösningar som jag kikar mest på, det är väl Atmos i mitt fall då. Så är det utöver det med arkivtänket då, just att du kan komma åt direkt ifrån appar som du bygger i den mer moderna miljön då. Mm. Och att du säkrar upp det mycket säkrare än en vanlig fil. För det är inte vem som helst som når objektlagret den vägen in. Nej. Och i och med det så har du en större möjlighet till att dela upp avdelningar, olika företag, tänka multi-tenancy, alltså sådana möjligheter direkt in i applikationerna. Mm. Så att för man diskussionerna uppe med application developers så inser de en stor förenkling i sitt arbete. Mm, att inte behöva ta hänsyn till saker och ting under dem. Behöver inte hålla koll på filrättigheter och filsystemsrättigheter och kopplingar mot olika directory services inne på filserverar. För den delen slippa hålla koll på en filstruktur överhuvudtaget. Dessutom. Så att det är ju, du accessar egentligen API-erna eller URL-erna för objekten. Och det är det som sen då, där har du accessrättighet. Det som jag tycker är intressantast just med hela tanken kring att du arbetar mot en URL, det är ju det att den infrastrukturen som är där under kan ju vara väldigt flexibel. Alltså den är ju i sig helt oväsentlig hur datat lagras och vad det är för burkar och karotter som står där nere på golvet. Utan det är liksom, det kan ju vara att jag tar Atmos är ju en färdig paketering. Om du skulle implementera Swift så kommer du ju ha dina noder med som lagrar datat där under, om det är supermicroservrar eller vad det nu månde vara. Precis. Det är ju helt oväsentligt om det är RAID eller om det är kopior för att skydda datat sådär. Det spelar ingen roll. Du accessar din URL, det är den du är intresserad av att göra dina operationer mot och sen får du datat. Och där är det lite intressant, vi introducerade nästan Atmos som en hårdvarulösning. Mm-hmm. Ja, det är mera en softwarelösning ur funktionerna, skulle jag säga. Just för att nå ditt data. Och vi pratar oftast antingen cloud storage eller cloud computing. Mm-hmm. Jag skulle säga att object storage är då en cloud storage. Mm-hmm. Och då vill man säga att ja, vissa länder, vissa företag har ju krav på att datat får inte passera de här landgränserna eller några sådana saker. Nej, har vi ju tagit upp tidigare. Det har vi tagit upp tidigare, precis. Ja. Så då finns det sådana regler in. Och hur skulle kunna kanske en object storage hjälpa till här när vi säger att vi ska bara nå dem via HTTP? Ja, men var någonstans i världen finns de då? Ja. Mm. Men då kan man ju styra det självklart till att nej, vi har vårt object storage inom gränserna som finns för de här reglerna. Mm. Därmed sagt, i och med att jag sa det här med multitenancy, så man har det som exempel då, så är det ingenting i vägen för att man kan dela just det här i en stor storage pool globalt i vilket fall. Men dela upp det. iCloud till exempel. iCloud, som är det. Alla Apples användare använder ju ett och samma system. Ja. Utan att någon ser den andres. Precis. Vi är alla där, en tenant i iCloud. Men jag kan inte pilla på Jonas data. Nej. Även om jag så vill. Ja, men jag tycker det är jäkligt snyggt och smidigt. Och precis som du säger, och det gör det ju väldigt mycket enklare för applikationsutvecklare att segregera data för olika användare, olika grupper, olika företag till exempel. Mm. Vi kollar på enterprise-varianter av cloud storage-lösningar. Mm. När vi kikar på, eller enterprise-varianter, jag skulle vilja säga kanske Enterprise Rental Solutions, tänk typ Dropbox, Box.net, där du kan ha en stor grupp då, ny startup till exempel, upp till 100 personer som kan dela data men även ha sin privata data. Exakt samma kan man ju bygga upp internt då med hjälp av Atmos eller Swift eller Ceph eller vad som helst man säger. Och det gör det ju mycket smidigare. Det kan vara lite coolt för service providers att tänka de här banorna nu äntligen. Att, ja, men nu har vi investerat i en stor object storage här som vi har till arkiv. Mm. Men att de tänker i nya banorna just med det som vi pratar om här. Med hur ska vi accessa kanske andra applikationer den vägen? Ja, eller addera mer funktionalitet och som använder sig av objektet som sin huvudpart. Då, så att säga. Om det är typ en Dropbox-funktionalitet eller om det är ett arkiv eller om det är faktiskt direkt applikationer som använder sig av. Så samma plattform är ju valid för att i grund och botten så är det ju objektet. Mm. Som är, eller man arbetar mot objekten. Och sen så ser man till att sköta den här, de här vattentäta skotten i plattformen. För ett par år sedan så var jag ute hos en kund här i Stockholm. Ganska nystartat företag som satte upp sin nya tjänst. Mm. För de hade hundratusentals bilder egentligen som de visade till för sina kunder. Mm. De köpte in ett lokalt storage-system, gjorde de, och vi satte upp det. Det funkar alldeles utmärkt. Men de gjorde även en utvärdering då av att gå mot en cloud storage-lösning. Mm. Istället för att köra mot fil så kollar de då på hur kan vi göra det här mot en objektvariant istället. Och då valde de att gå mot Amazons S3. Mm. Gjorde de. Och det funkade faktiskt bättre än att ha access lokalt mot fil. Mm. Och det var just ur ett operationellt perspektiv, just att inte behöva hålla koll på filstrukturer. När vi snackar hundratusentals olika filer. Absolut. Det är ganska litet om man kollar ett större bolag. Med hundratusentals filer var de tvungna att hålla koll på. Och i och med metadata så blev det så mycket enklare än om de var tvungna att hålla de här gamla filstrukturerna vid liv. Ja, nej, men det är ju samma sak. Jag hade en diskussion med en annan kund som där man hade egentligen byggt sitt eget object storage som man ska vara lite hårdrare. Alltså där man lagrade allt metadata i en databas. Mm. Och sen så la man ut filerna på ett file share. Mm. Och så fort man skulle göra någonting med file sharet så var det ju inte bara att kopiera filer. Utan varenda flytt av en fil någonstans var tvungen att uppdatera databasen. Så att där att flytta liksom den här intelligensen om informationen, det vill säga datat om datat, det som fanns i databasen, till att sitta tillsammans med objektet, gör det ju betydligt mycket enklare. För att då kan du flyttar ditt metadata och ditt data i samma förflyttning. Mm. Precis. Behöver ju inte ens nödvändigtvis byta URL eller accesspather för datat bara för att du flyttar det från en box till en annan. Ja, det skulle jag säga också i samma veva då. Mm. Du skulle utöka just det hemmasnickrade. Ja, just det. Hur mycket mer kopplingar du behöver ta hänsyn till. Ja, den vägen. Precis. Där tycker jag är en riktigt cool idé just nu. Så, ja, både S3 och andra API vi kör in då. Mm. Att det spelar ingen roll. Du har en stor storage pool. Mm. Och med object storage, det finns ingen övre gräns idag. Nej. Egentligen hur du kan bygga det. Och det är lite skrämmande faktiskt. Om man tänker efter. Hur stort kan du egentligen bygga? Man blir mörkrädd. Eller som jag brukar säga. Man blir fartblind om vi pratar om data som ska lagras i exabyte-storlek. Ja. Alltså. Och då blir man lite... och så börjar vi prata om ner i gigabyte och terabyte. Så det var länge sedan vi pratade om de där små grejerna. Mm. Liksom. Tyvärr kan man säga att vi är på väg dit. Ja, nej, men det samtidigt så det som om vi pratar just i objekt så är det just att du har ett globalt namespace, alltså det inom det du lagrar emot. Ja. Så att, för det är ju, ja, alla vet ju att datamigrering är inte roligt. Nej. Det är ett nödvändigt ont, ja, du måste göra det. Så att det finns ju liksom en om man tittar, att flytta saker och ting till en mer objektbaserad modell. Så har ju ditt globala namespace att byta plattform, att byta hårdvara i bakändan är ju en operation som görs mer liksom inom plattformen. Det är ingenting du behöver liksom blanda in applikationer eller någonting annat i. Så det betyder att när vi kommer till de här monstren som liksom närmar sig exabyte-skala. Du vill inte migrera data. Så är det bara. Det är liksom, det ska, det, glöm det. Och framförallt, glöm att backa upp det. Och det är en jättebra grej att du säger det. För att det är ju också en sån här sak som inte är behäftat med själva objektlagringsplattformarna i sig. Utan det är funktioner som kan byggas in i det där. Att i och med att vi har metadata så har vi också en möjlighet att börja titta på andra saker. Som vi kan göra med metadata ur plattformsperspektiv. Och det är ju alltså policybaserad dataskydd och allt sånt där som man kan behäfta med det. Ja, och det är det ju redan från början. Allt är ju inbyggt den vägen. Och det gör ju att man får ju ganska enkelt de här compliance-funktioner redan med på köpet. Mm. Att säkra ditt data säger att jag vill ha de här objekten sparade i ett antal år, retention då. Normalt sett kanske på ett arkiv, åtminstone 10 år, kanske 20. Ja, du får inte ta bort det. Det går inte att ta bort det, för du har satt in retention den vägen. Just det. Och det är bara på en policynivå. Mm. Och vi ser ju mer och mer att ur administrationssynpunkt, det blir inte mer administratörer. Det blir heller mindre, men du får mer att göra, du som håller på. Mm. Och kan du förenkla din tillvaro, automatisera den vägen, vi är ganska enkla policyregler hur du sätter upp, utifrån vad verksamhetens krav då, så blir det mycket, mycket enklare för tillvaron. Och framförallt för stackars administratör. Jo, men det är ju samma sak där också sen så när vi pratar om att man kan, just att slippa administrera det där är ju att ha metadatat där, så kan du ju faktiskt ur ett applikationsperspektiv sätta regler, eller egentligen säga att den här filen, ja, den ska finnas tillgänglig lokalt så att säga, Stockholm, München och ja, Johannesburg. Mm. Men den här andra filen som kanske lagras av en i ett område som är under någon form av compliance-regel att den inte får lämna landet, den får bara lagras i två kopior i Stockholm för att det är det regelverket som gäller. Precis. Så att hela objektet och hela idén med objekt och metadata kopplat till objekten, alltså ganska tight integrerat, det ger ju också en himla massa möjligheter som jag tycker är rätt spännande. Och inte bara att ha lokalitet av data, men även se till att om man har populär data så kan man sprida ut det över ännu fler noder, över ännu fler locations. Ja. Jag tänker Netflix till exempel. Ja. Där vi kan se till då att ett och samma avsnitt av en tv-serie är spritt över hela världen. Ja, just det. Eller alla Amazons lagringspunkter. Det är där de kör. Men se till att man har mängder med kopior och att vi faktiskt kan hantera lasten. Istället för att vi har en kopia centralt någonstans i västra USA. Mm. Och så försöker alla hamra det senaste avsnittet av sista avsnittet av Breaking Bad till exempel. Precis. Men att vi då kan sprida ut det och se till att vi faktiskt kan tillgodose våra SLA-er. Se till att vi får rätt prestanda, se till att vi har korrekt dataspritt. Ja, exakt. Och då även då skala ner det sen när det inte behövs lika många kopior. Ja, precis. Det är just det där att när alla har sett sista avsnittet av Breaking Bad så behöver man kanske bara inga spoilers. Inga spoilers. så kan man ju så att säga behålla den sista kopian någonstans. Mm. För de enstaka visningarna som sker efteråt. De som lyckades undgå spoilers. Ja. Ja, det, där är vi lite inne på. Jag vill höra det, service provider-diskussionen igen då i så fall. Att det är ganska enkelt att säga att okej, när det är hett, då har du platinumnivå på grejerna. Mm. Och sen har du guld, silver och kanske någon bronsnivå. Mm. Att den här bronsnivån, ja, vi har en asynkron-kopia någonstans på ett billigt ställe. Medan du vill ju ha, när du är på platinumnivå, då ska det finnas hela tiden tillgänglig var som helst. Men lite tillbaka till det där att du kan sprida det ganska globalt då, är ju att om du är van vid att nå ditt objekt från ett ställe, du sitter i Europa, och det finns en viss förmåga att åka till USA ibland. Om du då råkar åka till USA så vill du komma åt ditt data som om du vore lokalt igen. Och det finns ju i den här globala tänket med den här globala storspolen att var du är närmast, då kommer du hämta den kopian varifrån du sitter geografiskt närmast också. Så du upplever det som att du sitter väldigt lokalt faktiskt. Alltså det är ju, återigen, det är ju bara applikation och metadata, uppdatera metadata och få plattformen att reagera ut efter liksom vad metadatat säger. Att det är rimligt eller är man, hur man ska ha det just då. Om man nu ser på det här då, säger att vi har ett populärt avsnitt eller en populär bild eller ett populärt dokument, vad det nu kan vara, som kommer hamras av mängder med användare som verkligen vill åt den här informationen som vi har i det här objektet då. Ser du det som ett bra, är det en bättre lösning att kanske investera i flash-teknologi där vi lagrar objekt, eller tycker du att vi ska skala ut det och ha mängder med noder istället med kanske lite långsammare, större disk? På sikt skulle jag nästan säga att det är en kombination där. Mm. Just med det som är med SLA-nivån där, att när det är aktuellt, när det är hett, då måste det finnas en annan administrationsunderliggande funktion istället för att lyfta upp det flashmässigt då. Då ligger det där ännu närmare. Mm. Men jag skulle säga att hittills så skulle det nästan skilja mellan objekt eller cloud computing jämfört med cloud storage. Mm. Så är det mera en sån där internet bandbreddsbegränsning som vi har pratat om innan. I och med att vi är ju på HTTP-nivå. Mm. Hela vägen där. Mm. Så att det är mera vad kan ditt nätverk hantera i så fall. Mm. Att det handlar mer om det. Och då har det väl inte varit så himla stora krav på object storage egentligen. Mm. Alltså då har det snarast varit att sprida det geografiskt ut på många platser. Så att, liksom, du använder dina internetaccesser på effektivast. Ja, så i ett sånt läge kanske man inte behöver flash. Så om man kollar på just ur prestandasynpunkt här, för det kommer upp ganska ofta i de här diskussionerna också, att det är klart att vi kan köra en object storage, men det är ju alltid långsamt. Det är en sån här notion som många har tagit till sig, för de använder sig av olika object storage-lösningar och det är långsammare än om man har en file server lokalt. Mm. Men du var ju iväg en vecka sedan och såg ett exempel på det här, det var en ganska kul grej faktiskt. Vi satt och kikade på, om man tänker alla våra kära ISV:er som bygger jättehäftiga applikationer, klientbaserade sådana. Mm. Det här var ett exempel som Maginetics hade gjort då, en skön uppstart. Och de sa att, nej men kolla nu, vi lägger in den här lilla 4K-baserade filmen. Ja, 4K dessutom. Precis, dessutom. Full HD räcker inte. Nej, alltså här ska vi ha häftiga grejer. Nu räcker inte ett kilo i spackel på den vackraste människan. Den låg då på en Atmos i Paris, i ett skönt datacenter. Och med den här tillbaka till säkerheten som vi lägger upp dem med metadata och sånt, så finns det en metadataserver i Maginetics då egentligen. Så det bygger på så att du autentiserar dig den vägen, så du har säkert, men datat kommer direkt från Atmoset sen. Så du skippar en massa mellanledare mellan. Mm. Mm. Sen att det här går i parallella strömmar och sprids den vägen gör att du får ju en videostreamad känsla den vägen upp. Och det var ganska häftigt. Och det inser att det går ju faktiskt. Och då slår ju bort myten om att det är långsamt på det viset. Då. Ja. Så att användningsområdet måste man se vad man ska ha det till och när du är var. Mm. Är det så? Jag tror det var igår vi satt och tittade på vad en 4K-ström kräver. Jag kommer inte riktigt ihåg siffran, men det var ju inte lite bandbredd den krävde. Jag tror inte mitt hemmanät klarar av det. 45 megabit eller någonting sånt där. Ja, så det förutsätter för att få 4K streamar man inte på sin iPod på 3G-nätet. Det går inte. Det är lite svårt. Och jag tror att de flesta wifi kommer ju inte klara av det heller. Nej. Utan det blir ju trådat i så fall. Och då är det ju 100 megabit, gigabit i alla fall. Så det är inte någon... Du tar det du får. Det kommer bli det här nya ilandsproblemet att man får skrika åt ungarna att sluta alla tankar ner, för nu ska pappa kolla på film och internetpipan hemma. Precis. Nej, men det blir väl mer åt det här hållet att vi lagrar mera ute på andra tjänster egentligen än lokalt. Ja, det ser man ju hemma. Att tanken inte är ner så mycket längre, för vi behöver inte. Det finns där ute i alla fall. Ja. Vi har pratat om spridning av data i tidigare avsnitt också. Mm. Just det här hur vi ser på framtiden egentligen för datalagring. Vad tror du, om vi blickar lite framåt, vi kör lite spekulationshörna här nu igen. Blicka framåt ett par år, vad tror du kommer vara mest gångbart? Kommer det vara en objektlagringsfunktion för egentligen all vår data? Jag använder ju objektlagring i princip till allting i dagsläget. Det är Dropbox, det är iCloud, och det är Box.net och det är Evernote. Det är nästan bara objektbaserad lagring som jag använder för mina lagringsbehov. Men samtidigt så använder vi ju filserver lite då och då. Mm. Men vad ser du, Anders, att vi kommer att använda oss av framöver? Kommer vi fortsätta att ha filserver eller kommer vi köra objekt rakt av? Är filservern död? Om 5 år? Då kikar jag i kristallkulan, eller kaffekoppen kan man säga också. Där då. Det blir bara spekulationer då egentligen, men... Det är därför vi kallar det spekulationshörna. Tack så mycket. Ja. Jag har ju sett på lite mer vad andra skriver om de här bitarna. Och jag läste en recension här bara för några dagar sedan. Att om några år så tror de åtminstone att objekt kommer att gå om både file och block tillsammans. Wow. Den artikeln ska jag kunna få tillbaka till henne. Vi kanske kan lägga in en länk någonstans. Absolut, det gör vi. Så kan vi kika på det. Men det är ju också spekulationer. Mm. Hur kommer det vara? Men du säger ju själv, du använder ju redan idag rätt mycket åt det hållet. Ja. Så hur det lagras längre under? Ja, men alltså, visst har du någon sorts filsystem i alla fall. Ja. Men det policyn ovanför och hur det administreras är mera accessbart via objekt. Mm. Det tror jag. Mm. Mm. Och efterhand som jag skulle säga applikationsutvecklare kommer fram till den insikten att just det, jag kan förenkla min tillvaro väldigt mycket. Mm. Då tror jag att vi lutar mer åt det hållet. Det tror jag. Ja, men jag tror att vi använder nog betydligt mycket mer objekt än vad vi gör, än vad man tror idag. Ja, men alltså att man ser det inte som objekt, för det är min fil, ja, det, som jag lagrar. Men det är, och samma sak är där, att vi använder ju mer och mer appar av olika slag för att hålla på med vår data. Alltså som du sa, Dropbox, du använder Synchronicity eller du använder Box.net, du kör Evernote eller vad det nu månde vara. Allt det bygger ju på en objektlagring under. Precis. Så att du, egentligen skulle jag väl säga att vi kanske mer ändrar vårt sätt att arbeta med data, vilket pensionerar filservern mer och mer. Ja. Sen har hybriderna, förlåt jag, sen har hybriden däremellan att du kan presentera det till användaren som om det vore en fil. Just det. Det är ganska intressant. Mm. Det är sånt som följer med också många ställen. Att det ser ut som att du har din Explorer och du har ditt S-kolon eller F-kolon eller vad du vill. Ja. Men det är inte det. Det ligger på en objekt storage någonstans. Just det. Så det är egentligen bara ett konverteringslager från objektet till en form av, och det är det här du har rappan emellan som gör det åt dig. Mm. Precis. Och jag måste säga, Simplicity och klockren det här sammanhanget. Att du kan just samarbeta, kollaborera mellan personer, avdelningar, grupper. Mm. Just på det här viset. Att du delar upp det också, men ingen annan kommer åt det på samma sätt. Mm. Och då knyts det underliggande metadatat till policyn med compliance och så vidare. Ja, men om man får vill. Där tycker jag väl ett bra exempel. Alltså Simplicity säger ju ett bra exempel, för vi alla som arbetar med det har ju så att säga den här normala vyn över sin filstruktur på sin lokala hemmakatalog och sitter där och klickar och donar och grejer. Men vi arbetar i bakändan med ett objektlagring så att säga som ser till att kunna dela datat mellan olika personer och så vidare. Mm. Så att nej, men jag tror definitivt att objekt kommer att, alltså jag skulle säga, den traditionella filstrukturen är ju på sätt och vis på väg bort. Alltså det skalar inte. Nej. Vi arbetar med data på ett helt annorlunda sätt idag och det kommer definitivt se mycket annorlunda ut om 5-10 år. Ja, vi kommer fortfarande behöva ha den här, nu så att säga, vår legacy-vy av data så att vi... inte bli helt kokt i huvudet. Vart tog filen vägen någonstans? jag glömde bort URL:en till min data. Precis. Ja, men där är det också så. Jag har ju en mini brain kan man säga, så att jag glömmer ju väldigt ofta, fort. Minnet är bra men kort, eller? Otroligt, så jag swappar ut det mesta. Men kan jag säga att där är det ju så att jag har ju själv väldigt mycket sökfunktioner. Var la jag det någonstans? Ja. Ingen aning. Mm. Men jag kan alltid söka mitt data. Ja. Där är det kopplingen också till just metadata. Vad har jag det någonstans? Mm. Ja, precis. Och där tror jag just object storage, det sättet som du arbetar med object storage, är det egentligen det viktigaste. Mm. Själva objektet i sig, ja, kanske det är viktigt, men just nåbarheten, varifrån den når, det är det absolut viktigaste. Mm. Jag tror att just de här sökfunktionerna blir viktigare och viktigare, för jag är ju precis likadan, jag lagrar information överallt, jag har dem i dokumentskatalog, jag har dem i skrivbord, jag har dem information överallt och mängder med mail som ligger överallt givetvis också. Så sökfunktionerna inne i operativsystemet som drar nytta av metadata som vi har taggat, som drar nytta av information inne i dokumenten och allting sånt där. Väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tror att kollar vi på hur vi lagrat data hittills då, så är det irrelevant när vi har bra sökfunktioner som faktiskt hittar informationen åt oss. Då behöver vi inte längre hålla koll på vart informationen är. Nej. Det är precis så som vi använder Google idag. Ja. Vi går till Googles search bar där, eller till google.com eller .se eller vad man nu vill använda sig av, och söker efter informationen, även om jag kanske vet URL:en till den här. Absolut. Jag är väldigt nära, tror jag, men jag vet om att jag läste just den här artikeln på den här hemsidan. Exakt. Sök efter artikelnamnet eller någonting som artikeln innehöll och website-namnet. Mm. Tada, varsågod, här har du resultat. Det enda metadata man själv tillför är ungefär vad det borde vara. Ja, men den är ju väldigt bra på att gissa, så jag tror att det kommer nog vara nästa iteration av de här sökfunktionerna också. Att de faktiskt blir bättre på att gissa vad det är vi är ute efter. Ja, men jag tror att du är inne på någonting där, att med den datatillväxt vi har, så är ju hela det här katalogisera och strukturera sitt data, det är herrejösses. Det blir svårt. Om vi inte får IT-administratörer, ska vi anställa liksom en stab med arkivarier som sitter och jag tror inte det är riktigt hållbart det heller. Nej. För det är bara att konstatera, vi kan inte radera data idag. Nej, ytterst lite. Ytterst lite. Kolla på Gmail till exempel. Mm. Där ska du inte radera data. Nej. Det är meningen. Varför skulle du radera data? Vi tar och växer din inbox. Jag tror att det var för, det här är ju en herrans massa år sedan man senast fick de här klassiska mejlen. Liksom, nu är det dags att rensa på G. Ta bort allt det som ni inte behöver längre. Ja. Och samma sak där. Jag tror jag pratade med någon administratör då för arbetsgivaren. Och liksom när det där kom ut, och så frågar hur mycket får du tillbaka? Så, kanske 200 meg. på ett bolag på 1500 pers. Liksom. Ja, det är ingen som plockar bort något. Nej, men alltså, för det är ju sådär, jag kan i ärligheten snabb inte säga att jag kan kasta bort något data på min laptop. Mm. Och jag har några ställen som jag vet att jag sparar onödig data på, eller som data blir, alltså, det vill säga irrelevant normalt sett presentationer. Men sen har ju alla kataloger där har kundinformation och så vidare. Det finns ju ingenting jag vågar radera där. Och det är bara på min laptop. Tänk då liksom att försöka titta på ett helt stort file share. Och så har du data som sträcker sig tillbaka liksom 10-15 år tillbaka i tiden. Mm. Ja, tänk om du råkar radera ett avtal. Inget bra. Helst ska den ligga på platinanivå då, så att säga. Ja, egentligen ska den ligga på något arkiv och så vidare och så vidare. Men tyvärr så har ju hela den här arkivsvängen kanske inte tagit den fart. Det har du rätt i. Och där är en annan poäng tillbaka till det där med policyuppsättet också. Mm. Om det här objektet, hur länge ska det leva? Mm. Mm. Och det du säger, du har ju ingen aning om när du ska ta bort det. Nej. Men vet man redan från början att vi tar bort det här objektet efter 20 år, då behöver inte du... Då är det färdigt. Du behöver inte veta det överhuvudtaget, men det tas bort då. Är det sparat som ett avtal? Då kommer det vara under avtalstiden, ja. Ja. Mm. Så att då är det ju, och där är ju också det, det är väl det som jag tycker är spännande just med objektlagring, att du får integrationer med applikationerna. Mm. Så det är liksom, applikationen vet ju snarast bättre vad du håller på med, för det är ju sannolikt en funktion du gör, än att jag sparar ner ett dokument som precis vet, bara, herregud, har jag någon jag klar nu om vad är livstiden på ett avtal eller ett legal dokument där? Så, ingen aning. Oh, no. Nej, så, det ska inte vara upp till de som administrerar lagringslösningen. Nej, och knappt upp till användaren heller. Nej. För att jag kan få, jag skulle lika väl kunna få ett mail med ett avtal i. Mm. Och jag som simpel SE-tekniknörd, jag kan ingen juridik. Nej, det och det ska inte du göra heller. Nej, det ska jag inte kunna heller. Så att, och då är det kanske bättre att det redan på applikationsnivå hanteras som det här är ett avtal, det finns 10 års retention tid på det eller vad det nu månde vara. Nu spekulerar jag för att jag kan inte. Det här är en, ja, det tangerar precis det vi pratade om. Även administratören i en sån här objektsorg på Atmos då, kan inte se, ja, just det, innehållet i till exempel ett sånt avtal. Mm. Du kan se hur mycket jag tar. Jo, jag har fyllt upp, du Marcus, du har tilldelats 100 terabyte idag. Mm. Just det. Ja, men like it. Ja. Men administratören som tillhandahåller den 100 terabyte till dig, han kan inte se vad det är för data. Jag kan gärna säga objektstrukturer och de strängarna där. Men du ser inte innehållet i data. Nej. Content i sig är skyddat den vägen. Och det är ju en stor skillnad jämfört med kanske vanliga filstrukturer också. Ja, ja, definitivt. Jag menar, där är ju allt läsbart. Har du administrativa rättigheter så kan du läsa information. Ja. Det är om man inte kör någon encryption at rest funktionalitet eller någonting sånt där. Men det är ju alldeles för sällan som det är påslagen. Men jag tror att just det där, och det där är också en annan sak i där, just rättigheter brukar ju ofta koka ner till minsta gemensamma nämnare, det vill säga alla har rättigheter. Ja, men det är lika bra att alla har rättigheter så slipper vi hålla på och bråka med det där. Jag har sett det alldeles för många gånger att, ja, men vi, vet ni vad, vi kör hela våran hemkatalogsfilstruktur, alla har access, och så kan vi ju säga till alla att inte kolla i varandras katalog. Så det var ju enkelt att lösa, slipper vi hålla på och bråka. Det är ju inte helt optimalt, kan man ju säga. Löst det som ett dollartecken. Men jag har ju sett det på flera organisationer jag har varit ute och jobbat, att det är så man gör för att man orkar inte hålla på. Det är för mycket operationellt pillande att hålla reda på rättigheter och sånt. Så om vi kan lösa multitenancy-problemet med att använda oss av en objektlagring, då tror jag att vi vinner extremt mycket just ur den operativa delen där. Ja. Kan vi säga som så, alla programmerare, med respekt för sig själv, jag är aldrig programmerare, men systemadministratörer också, är väl lite lat av naturen, är det inte så? Ja, det är man vill göra saker en gång och sen programmerar du, skripsar och gör det automatiserat sen. Mm. Samma här igen också. Du vill ju göra det så enkelt som möjligt för dig. För att tillbaka till det, du får ju oftast kanske inte mindre arbetsuppgifter och kan automatisera så mycket som möjligt och göra det här för dig på ett enkelt sätt och ha fullständig koll. Jag ser det som en stor möjlighet. Ja, när klockan 5 då vill jag kunna gå till puben. Ja. Jag vill inte behöva sitta kvar hela kvällen för att det är någon användare som har gjort fel på sina rättigheter på en fil. Nej, och sitta och migrera data för att det blev fullt och så vidare. Oh. Då är det ju snarast just i och med att vi pratar återigen om ett globalt namespace, addera på, tryck in mer kapacitet, låt plattformen hanterar att det lagras på där du varit ledigt istället för att försöka sitta av. För det händer ju ganska ofta att dyker upp ett mejl ut i organisationen att nu är allt som ni har lagrat på G-kolon är nu arkiv. Allting nytt ska nu landa på P-kolon istället. För att G har vi blivit full. Vi stänger och låser här. Ja, vi stänger och låser. Vill ni kopiera någonting så gör det. Men den är nu låst för skrivning. Nu får ni skriva. Och då kommer den där kreativa personen som kör och kopierar allt. Klart. Och skriver lite på papper också kanske. Ja, det är... ja, det är helt makalöst. Så... Om man ska försöka summera hela den här objektsvängen då. Så vad är det bra för? Det är bra för egentligen all typ av data som är ostrukturerad. Ostrukturerad. Och även strukturerad data. Jag menar, du kan ju lasta in hela din jättefina struktur av dokumentkatalog in i en objektlager. Mm. Men ingen databas. Det är ingen databas. Du kan lagra vad du vill. Dina familjefoton, viktiga dokument, 4K-videos. Inte minst. Ja, viktigaste av alla. Ja, så vi kan ju verkligen spara allt. Ja. Det finns inga begränsningar i själva tekniken. Eller storleken, kapaciteten. Precis. Mm. Vi kan växa till oändligt antal noder och oändligt antal exabyte. Precis. Av lagring. Men däremot är det inte sagt att du måste starta i en stor kapacitet. Jag eller? Förstår inte. Nej, jag alltså, det, för att dra fördelarna av ett objekt storage på det viset behöver du inte starta i liksom, plus 100 terabytes-klassen. Nej. Det, alltså, funktionerna kan vara användbart på mindre storlekar också. Men det är väl oftast kanske där man, i de storleksordningarna som man känner sig tvingad av att gå över till. Ja, du har inte koll annars, det är väl det som är grejen. Ja. Finns väl en, i och för sig, det är väl värt att nämna, det finns väl en ganska intressant referens. Kungliga biblioteket. Mm. De kör det, bland annat. Men det är ju för all, allting ska de ju... De ska ju lagra på allting. De skannar ju in allting digitalt. Det är ju... Alla böcker som de har i Kungliga biblioteket får ju en kopia av alla böcker. Som alla tidningar också. Allt tryckt material här i Sverige får de en kopia av. Och det innebär ju även all direkt reklam, all ICA-reklam, allting sånt där. Allt som är producerat i Sverige. Japp. Så de har ju kopior av allt och allting ska digitaliseras. Så de började ju med en liten variant av en sån här. Det var 3 petabyte tror jag de köpte in till att börja med. Ja. Ja. En liten. Ja, och den skulle räcka för att kunna digitalisera de första vad var det, 2-3 åren eller någonting sånt. Och sen skulle de växa därefter. Så det är ju en kul lokal referens. Och sen, ja, men det är ju väl just där att de tvingades väl inse helt enkelt att en vanlig traditionell filstruktur för att spara tidningar i pdf-format i slutändan blir lite... Liksom, vilken enda börjar man katalogisera det där i? Så här, DM, år, månad, dagar i kataloger eller... Nej, det går ju inte. Mm. Nej, precis. Jag ska åka dit och kolla vad Coop hade för erbjudande. kan vi få ut lite gamla så här rabattkuponger? Skönt att åka till biblioteket och printa rabattkuponger på ICA. Vecka 26, 1980. Vad hade de då för reklam? Ja. Kostar mjölken 1,50. Precis. Nej, men man kan ju konstatera att det intressanta med objekt är ju ett, vi kan hantera stora datamängder på ett ganska enkelt sätt. Vi abstraherar bort den fysiska plattformen så vi har egentligen en skalbarhet som heter duga. Accessmetoder med HTTP och API ger ju oss också ganska intressanta möjligheter just ur ett applikationsperspektiv. Så det kanske är en lokal liten sökmotor man kör på sin laptop som pratar med ett objekt storage snarare för att söka datat. Och accessare framöver. Vem vet? Mm. Men inte att förglömma att det fortfarande går ju att exponera hela sitt objektlager i en traditionell filstruktur. Ja. Så att det är inte bara för att man har objektlagrar alla sina saker så är det ju inte... behöver man inte lära sig HTTP-adresser i huvudet. Vilket är väldigt bra. Vilket är väldigt bra. Ofta så finns det ju en liten nyckel där på ett antal tecken. Lite random. Precis. Och sen metadatat, icke att förglömma. För det är ju någonting som dessutom ger ju ganska stora möjligheter att att låta plattformar hantera det underliga, alltså objekten i sig då, om det är geografisk spridning, om det är dataskydd eller vad det nu månde vara. Om man skulle vilja börja och kolla lite på det här då. Vi har ju en virtuell variant av vår Atmos. Ja, den heter ju ganska enkelt Atmos Online. Mm. Egentligen kan vem som helst skapa ett konto där och testa. För du har ett software development kit. Och de flesta som vill börja titta på detta kan du gå in och se sin befintliga applikation som de kanske har idag. Och se att kommer det här att kunna portas till Object Store så utan någon större smärre problem egentligen. Mm. Då kan man testa det rakt av där. Mm. Så ja, bra tips då. Gå in och regga sig på Atmos Online. Testa lite. Gör en ny variant av din applikation som använder sig av ett objektlager istället för ett fillager. Och SDK finns där också. Mm. Precis. Och massa olika API där inne. Som, ta den du är van med. Mm. Låter bra. Visst är det så. Atmos supportar väl S3 också? Absolut. Så. Mm. Och så hoppas jag att alla som lyssnar här har dödat alla sina filserver om 5 år. Halleluja! Halleluja. Så med det så är det väl dags att ta runda av den här podcasten. Anders, om man vill hitta dig ute på internetet. Finns du på Facebook eller Twitter? Jag är svaret på båda. Och namnet är ju då Anders Tellberg, T-H-E-L-L-Berg. Där hittar ni mig. Mm. Och mig, Jonas Rosland, hittar ni på Twitter, @virtualswede. Och med Marcus Eskola, @wimpyfudge. Vi tittar på tweets på den här podcasten under hashtaggen ITBytes. Yes. Tyvärr fanns det ingen ITBytes Twitter-handel var upptagen. Ni hittar oss som vanligt på itbytes.se, podda.se och iTunes. Och gå in och ge oss 5 stjärnor där. Minst. Och med det så får vi tacka för idag och på återhörande. Yes, ha det bra. Hej då!